Bees in the Honey bij 538. Je hoorde Show Me Love. 538. Zo, Kilian van Luijt hier. Van harte welkom in de 538, waar we de woensdag weer lekker overleefd hebben. Van harte welkom op de donderdag 16 april inmiddels. Maar grappig, ik lees net een heel onderzoek over de woensdag. Volgens onderzoek is namelijk de woensdag de dag waarop we het minst productief zijn. Nou, dat klopt wel, denk ik. Wat meer heb ik niet opgezocht. Het zijn de hits van 538 om deze nacht lekker mee door te komen. Zometeen de nieuwste Jennifer Lopez en David Guetta. Ook Suzanne en Frey komen eraan. En eerst de script 538. All the life she has seen. All the meanest side of me. They took away the prophet's dream. For a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all. Superhuman, stay fly.

Lopez en David Guetta bij 538. Je hoorde het nieuwste Save Me Tonight. En wat grappig, artiesten krijgen soms van een Spotify van die luistergrafieken. Dat kun je dan op zien waar er naar je muziek wordt geluisterd, wanneer er naar je muziek wordt geluisterd, maar vooral het moment waarop er naar je muziek wordt geluisterd. En ik ga nu Alvaro Soler voor je draaien. En ik zag dus dat hij ooit een keer in een interview had gezegd dat hij ook zo'n luistergrafiek kreeg van Spotify. En dat het hem opviel dat in Nederland altijd in de zomer naar zijn muziek werd geluisterd, maar nooit in de winter. En hij begreep gewoon niet waarom. Hij zegt, ja, waarom is dat zo? Nou, een tijdje geleden was hij dan in Nederland, trad hij eindelijk op in de Ziggo Dome volgens mij. En toen vroeg hij de afloop, vroeg hij aan een aantal mensen, heb je enig idee waarom jullie in de winter nooit naar mijn muziek luisteren? En toen was het antwoord, ja, weet je, jouw muziek is gewoon zo zomers. Dat past helemaal niet bij ons in de winter. Het is echt gewoon, als je met je cabriootje open wil rijden, dakje open, de raampjes helemaal open, dan zetten we jouw muziek aan. Dus ja, hoe zonniger het hier wordt, hoe meer je muziek wordt gedraaid. Dan heb ik net eventjes naar de weersvoorspellingen gekeken. Het was vandaag een heerlijke dag, maar of gisteren officieel dan gezien, maar het wordt vandaag ook echt een heerlijke dag, deze heerlijke donderdag. Dus draai maar, zou ik zeggen, hè. Alvaro Soler, nummer 538. Dit is El Misa Sol.

is mijn 538. Je hoorde I Got 5 on it. 5 plus 3 is 8. Zo, donderdagnacht. De hersenen zijn bijna toe aan weekend. Maar we gaan toch nog heel eventjes kijken hoe het is gesteld bij je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Het enige wat je hoeft te doen is de kwalificatiesom van vannacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 5 keer 5? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je dat antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 5 keer 5. Hoor je nu de nieuwste van Taylor Swift. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Down into the bottom. this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Van Nickelback, je hoorde How You Remind Me. Hey, hoeveel is 5x5? Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan heb je misschien wel het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 5x5. Call me crazy. It's not the first time I've En nou was je bij 538, je hoorde Talk To Me. Martin, goeienacht. Goeienacht. Hoeveel is 5 keer 5? 25. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Zo Martin, jij bent zelfstandig ondernemer, zei je? Ja. Dan moet het hoofdrekenen op zich bij jou wel goed zitten, toch? Of doe je de boekhouding niet zelf? Dat denk ik wel, ja zeker wel, maar ja. Ja, dus ja. De cijfertjes, dat moet jou wel is bij jou een beetje met de paplepel ingegoten dus. Ja. Ja, zeker weten. Dus als ik zou aan jou moeten vragen, schaal 1 op 10, hoeveel moeite je 5 keer 5 kosten, dan zou jij zeggen? Hoeveel moeite het kost? Ja. Een nul. Nou, kijk eens. Ja. Dat is veelbelovend, want je krijgt zometeen, Martin, 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je in 30 seconden tijd natuurlijk zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. En doe je dat een beetje goed, dan ben je in het 5e jaar slaapmasker. Ja, heel fijn. Ja, leuk. Ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Daar ga je dan. Wat is 17 plus 8? 25. 6 keer 9? 72. Nee, 54. 81 delen door 9? 9. 26 min 8? 18. 14 plus 6? 20. 7 keer 7? 49. 34 min 15? 19. 13 plus 9? 22. 8 keer 4? 32. 42 delen door 7. 6. 30 min 12. 18. 16 plus 5. 21. Ah, lekker man. Ja. Nou, je liegt niet. Hoe denk je dat je het zelf hebt gedaan? Hoeveel vragen denk je zelf dat je goed hebt? 10 misschien. Nou, je hebt er 11 goed in totaal, jongen. Oké. Niet verkeerd. Nou, niet verkeerd. Ja, ik heb dit spelletje ooit een keer zelf gedaan. Ik kwam niet hoger dan 3. Ik ben zo slecht in hoofdrekeners. Ik vind het echt een waanzinnige prestatie. Oké. Nou ja, maar zelf dacht je, ik had nog wel meer gekund. Ja, die ene... ik had er eentje fout. Ja, die 81 deel door 9. Toen zei je 7 of zo, dacht ik. Nee, 81 deel door 9. Die had ik wel goed, volgens mij. Maar... Nou, ik weet niet meer welke fout dat, maar... Ah, ja, 6 keer 9, nou goed. Maar maakt het niet uit. Maar goed, ik vind dat je het hartstikke goed gedaan hebt, jongen. Ja, oké. Het 5e jaar slaapmasker komt naar je toe. En als je mocht je ooit nog een keer een herkansing willen, dan bij deze afgesproken bel ik je binnenkort nog een keertje, ja? Is goed, ja, heel fijn. Okay. Martin, slaap lekker zo meteen. Ja, oké, dankjewel. Het is 5e jaar van de Tupac en Dr. Dre.

538, je hoorde tot het eind van mei, als je het mij vraagt, best een lekker up-tempo plaatje. Maar de betekenis van het nummer is echt iets heel anders. Zijn moeder is overleden in 2020 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van die vreselijke ziekte van kanker. En eigenlijk zegt hij, alles wat ik nu doe is voor haar. Zo'n mooi nummer. Dus ook dit. Ik hou veel tot het eind van mij. Gaat het natuurlijk eigenlijk over zijn moeder. Als je de videoclip meekijkt, toevallig via de tv van 538 of via 538.nl, dan zie je ook allemaal beelden van zijn moeder voorbij komen. Maar nu heeft hij net een tijdje geleden een akoestische versie uitgebracht. En dan hoor je echt pas wat het liedje betekent voor hem. Dus ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. En ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Ja, mooi. Dan zie je wat muziek pas echt kan doen, hè. Je hoorde dus nieuwe muziek van Antoine 538 tot het eind van mij. Prachtige plaats. Het is van 538 die je deze nacht lekker nachtdienst gaan doorkomen. Ik ben Kilian van Luijten met zometeen Keen. Ook Davide Michel met haar nieuwste Stil Champagne komt eraan. En eerst Jamilia bij 538. Dit is Superstar. Is een dode gevallen. Het ging vanavond mis in een appartement en hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden.